मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। हम जो है आज प्रारंभ करेंगे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो 29वां नंबर सूत्र से अन्य राजिक शब्दा चित्र पद जाहे युक्त है। यहाँ से बीच में कुछ कारण बस जो है पाठ बंद हो गया था। अब वो जो है शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है अन्य राजिते दिख शब्दाए चुत्र पद जाहि युक्ते, ये अकारांत पुमलिंग अन्य राजिते दिख शब्दाए चुत्र पद जाहि युक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है। अन्यश्च आरात च इतरश्च रिते च दिक् च दिक् शब्दश्च अचुत्तर पदश्च आच च आहिश्च इति अन्यारादरते दिक् शब्दाय चुत्तर पद जाहयः। अब जो है ये इतरेतर योग द्वंद समास हुआ, अब युक्त के साथ समास करना है। तो अन्य राजते दिक् शब्दाय चुत्र पद जाही भीह युक्तः इति अन्य राजते दिक् शब्दाय चुत्र पद जाही युक्तः तस्मिन् अन्य राजितरर्ते दिक् शब्दाय चुत्र पद जाही युक्ते। ये तो तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इतरेतर योग द्वंद गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास। अब जो है इसमें पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। प्रथमावृत्ति कारण ने जो है युक्तम को जो युक्तम कर दिया है, नपुंसक लिंग किया है वो भी ठीक है, और मैंने पुमलिंग किया है वो भी ठीक है। ये पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है आप आदाने पंचमी से। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ ये बन गया कि अन्य के साथ युक्त शब्द में, एक एक करके जोड़ेंगे, हिंदी में बोलता हूँ फिर संस्कृत में बोलूंगा, अन्य के साथ युक्त शब्द में, आरात के साथ युक्त शब्द में, इतर के साथ युक्त शब्द में, रिते के साथ युक्त शब्द में, दिक् शब्द के साथ युक्त शब्द में, अचुत्तर पद शब्द के साथ युक्त शब्द में, आच प्रत्यांत शब्द के साथ युक्त शब्द में, आही प्रत्यांत शब्द के साथ युक्त शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। तीसरा अर्थ है। अब इसका संस्कृत में जो अर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा अन्य आरात इतर रिते दिक शब्द अंचुत्तर पद आच प्रत्यांत आहे भी संयुक्ते शब्दे पंचमी विभक्तिर भवती। माने अन्य आरात इतर रिते दिक शब्द अंचुत्तर पद आच प्रत्यांत और आही शब्द के साथ संयुक्त शब्द में के साथ संयुक्त शब्द में पंचमी विभक्ति होती है। इसके इन इन के योग में इन इन इनके योग में इन इनके साथ संयुक्त जो शब्द है युक्त हुआ, युक्त का जो शब्दार्थ हुआ, युक्त में युज धातु है रक्ता प्रत्यय है तो भूतकालिक है तो उक्त का अर्थ होता है पढ़ा युक्त जुड़ा हुआ युजर योगे युक्त हुआ। तो इन इनके साथ युक्त हुए शब्द में इन इनके साथ जुड़े हुए शब्द में पंचमी होती है। उदाहरण के लिए जैसे अन्य के साथ युक्त शब्द में तो अन्यः देवदा देवदत्तात् अन्यः यजदत्तः, ये अन्य का उदाहरण कि अन्यो देवदत्तात् देवदत्त से भिन्न यजदत्त अन्यो देवदत्तात् यजदत्त अन्य के साथ युक्त शब्द है देवदत्त उसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो अन्यो देवदत्तात् देवदत्त से भिन्न यजदत्त है, यहाँ पर अन्य जो शब्द लिया गया है वह अन्य शब्द अर्थ ग्रहण इसलिए कह रहे हैं प्रथम वृत्ति में अन्य इति अर्थ ग्रहणम, अन्य जो है ये अर्थ का ग्रहण है, अन्य शब्द केवल अन्य स्वरूप को नहीं कह रहा है अन्य मने भिन्न इत्यादि, इसलिए अर्थ हो जाएगा इसका पर्याय अन्य इति अर्थ ग्रहणम तेन पर्याय वाची प्रयोगी भी पंचमी विभक्ति भवति। जैसे भिन्नो देवदत्तात् यजदत्त देवदत्त से भिन्न यजदत्त अर्थांतरम देवदत्तात् यजदत्त देवदत्त से भिन्न यजदत्त अर्थांतर का भी यही अर्थ है। विलक्षणो देवदत्तात् यजदत्त देवदत्त से विलक्षण यजदत्त माने देवदत्त से भिन्न यजदत्त। तो यहाँ पर अन्य जो है अर्थ ग्रहण किया है इसलिए अर्थ ग्रहणों के कारण कि जिन जिन शब्द का ये अर्थ होगा सब शब्द ग्रहण कर लिया जाएगा, इसलिए अन्य हो गया भिन्न हो गया अर्थांतर हो गया विलक्षण हो गया ये सब। अब दूसरा उदाहरण है आरात, तो आरात के साथ युक्त हुए शब्द में संयुक्त शब्द में पंचमी विभक्ति, तो आरात यजदत्तात् यहाँ पर आरात शब्द जो है दूर और अंतिक अर्थ में है, दूर अर्थ में भी है और अंतिक अर्थ में भी है। तो आरात शब्दो दूरांतिकार्थे वर्तते, आरात शब्द दूर अर्थ में और समीप अर्थ में, अंतिक कहते समीप को, तो आरात शब्द दूर और अंतिक अर्थ में है। तो यहां पर एक सूत्र है दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम, इसी में आगे आप जो है ये पीछे आपने पढ़ा है दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम आगे होगा कि पीछे होगा जी, ये दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम आगे है, आगे अभी पढ़ेंगे 34 नंबर सूत्र है आगे पढ़ेंगे कि दूरांतिकार्थ ही षष्ठन्यतरस्याम, तो दूरान दूर और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द हैं अंतिक कहते हैं समीप को उसके योग में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है। पूर्व और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द हैं उनके योग में षष्ठी विभक्ति विकल्प से होती है, तो विकल्प से प्राप्त षष्ठी और पंचमी दोनों प्राप्त थी, बने पंचमी भी प्राप्त थी षष्ठी भी प्राप्त थी। तो यहाँ पर षष्ठी और पंचमी विकल्प से प्राप्त होने में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का विधान कर दिया है, पहले ही विधान कर दिया है। इसलिए आरात ग्रामात गुरुकुलम, आरात ग्रामात विद्यालय, ये हो गया। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द है ये, आरात शब्द दूर अर्थ को भी बता रहा है, आरात शब्द समीप अर्थ को भी बताता है, तो प्रसंगानुसार इसका अर्थ लिया जाएगा। तो यहां पर गांव से दूर और गांव के समीप, ये दोनों अर्थ हो जाएगा, गांव से दूर और गांव के पास, ये तो किस भाव से कहा जा रहा है वो प्रसंगानुसार अर्थ करके, ग्रामात आरात ग्रामात गुरुकुलम, गांव के समीप में गुरुकुल है या गांव से दूर गुरुकुल है, ऐसा आरात ग्रामात विद्यालय। कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। आरात का क्या मतलब? आरात मतलब आता है दूर से। अभी अभी मैंने क्या बताया बोलो, अभी मैंने क्या कहा था कि आरात शब्द दूर और अंतिक अर्थ में है, ऐसा शब्द बताया था अभी मैंने कि आरात दुरांतिक अर्थे वर्तते, दुरांतिक अर्थे वर्तते, अभी मैंने व्याख्या की थी कि आरात शब्द की ही तब मतलब मैं बता रहा हूँ कि आरात शब्द दूर अर्थ में भी है और अंतिक अर्थ में भी है, माने आरात शब्द का अर्थ दूर है और आरात शब्द का अर्थ समीप है। उसी में मैंने बताया कि दुरांतिक अर्थे संस्थान्य तरस्या, हम आगे जो पढ़ाएंगे 34वां नंबर सूत्र, कि वो जो है दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द के साथ संयुक्त जो शब्द है उसमें षष्ठी और पंचमी होती है, विकल्प से कहा तो षष्ठी है, विकल्प से तो पंचमी हो जाएगा, तो उस षष्ठी पंचमी के विधान में यहाँ पर पंचमी विभक्ति नित्य कर दिया है कि आरात का अर्थ समीप है या दूर है, परंतु जब आरात शब्द वहां पर पढ़ा होगा तो पंचमी ही होगी, उससे भिन्न जो है दूर अर्थ दूर शब्द या अंतिक शब्द होगा तो उसमें षष्ठी और पंचमी दोनों होगी, परंतु आरात शब्द से तो पंचमी ही होगी। तो आरात का अर्थ है समीप और आरात का अर्थ है माने दूर, समझ गए? हेलो, समझ गए। हाँ तो ग्रामात मैंने जो ये उदाहरण जो दिया कि आरात ग्रामात गुरुकुलम, तो आरात के साथ संयुक्त शब्द है गांव, तो उसमें पंचमी विभक्ति हो गई है, नित्य हो गई है, तो आरात ग्रामात गुरुकुलम, तो यहाँ पर ग्रामात जो है इसका क्या अर्थ होगा? दोनों अर्थ, गांव से दूर गुरुकुल है, आरात ग्रामात गुरुकुलम अस्ति, ये तो ये भी हो जाएगा। और दूसरा यदि आपको समीप अर्थ है तो आरात ग्रामात गुरुकुलम का अर्थ गांव के समीप गुरुकुल है, गांव के निकट गुरुकुल है, दोनों अर्थ हो जाएगा, समझ गया जी? हाँ। परंतु प्रथमा वृत्तिकार जो है, अब मैं बता दिया, अब प्रथमा वृत्तिकार जो है ये आरात यजदत्तात इतरो देवदत्तात, आरात शब्द का अर्थ ये इतर कर रहे हैं, क्या अर्थ कर रहे हैं? इतर, भिन्न अर्थ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि खुद प्रथमा वृत्तिकार ने कहा है कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम, देख रहे हो प्रथमा वृत्ति, अन्य इति अर्थ ग्रहणम तेन पर्याय प्रयोगे पी भवति, ऐसा लिखा है प्रथमावृत्ति में, देख रहे हो बालबोध जी? हेलो, क्या लिखा है, मैं प्रथमा वृत्ति में दिखा रहा हूँ कि प्रथमा वृत्ति में लिखा है अन्यो देवदत्तात् अन्य इति अर्थ ग्रहणम लिखा है, मिल रहा है तुमको पाल बोल? क्या हो जा रहा है बालबोध? चलो जी, अन्य देव दत्तात् अन्य इत्यर्थ ग्रहणम। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तीन पर्याय प्रयोग भी भवती, वही तो समझा रहा हूँ। समझने का कोशिश करोगे तब अभी खोल के रखो, अभी मीट मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि अन्य इति अर्थ ग्रहणम, अन्यो देवदत्त, देवदत्त से अन्य भिन्न, तो अन्य ये अन्य शब्द केवल स्वरूप का नहीं ग्रहण किया है कि अन्य, अन्य शब्द का जो अर्थ है उसका ग्रहण किया है। तो अर्थ ग्रहण करने से तेन, इसलिए पर्याय प्रयोग में पर्यायवाची जो शब्द है उनमें भी होता है, उनसे भी होगा। तो जैसे भिन्नो देवदत्तात्, अन्य का अर्थ भिन्न, इसलिए देवदत्त से भिन्न, अर्थांतरम देवदत्तात्, देवदत्त से भिन्न, ऐसा। तो अब ये बताओ कि आरात का भी अर्थ यदि इतर ही है, आरात जो है, नहीं आरात शब्द जो है, आरात शब्द, आरात का, अच्छा नहीं नहीं ये ठीक ही है। यहाँ पर मैं समझा इतरो देवदत्त का दत्तात की बात कर रहे, इतर तो अलग ही शब्द है, यहाँ पर आरात, आरात यज दत्तात जो है, आरात यज दत्तात, यहाँ पर आरात का अर्थ है समीप, इसलिए हिंदी में अर्थ इन्होंने दिया है देवदत्त से दूर या देवदत्त से, देवदत्त से दूर या देवदत्त के समीप, ये समीप ही, ये भी वही अर्थ किए हैं, ये भी वही अर्थ किए हैं। तो आगे चलते हैं, चलो आगे है इतर शब्द, इतर शब्द, तो इतर शब्द है इतरो ब्राह्मणात्, उदाहरण जो दिया है इतरो देवदत्तात्, ये तो यजदत्त से भिन्न, यहां पर ये प्रश्न उठेगा जो मैं प्रश्न उठाना चाह रहा था कि यजदत्त से भिन्न, तो अन्य शब्द का जो अर्थ है इतर शब्द का भी वही अर्थ है, और कहा है कि अन्य शब्द यहां पर अर्थ का ग्रहण किया है, अन्य शब्द जो है, अन्य शब्द जो है अर्थ का ग्रहण किया है। तो अर्थ, तो अर्थांतर जब अर्थ होगा तो अन्य का अर्थ इतर भी है, अन्य शब्द का जो अर्थ है वही शब्द इतर का भी है, वही शब्द अर्थांतर का भी है, वही शब्द जो है भिन्न, मन उसी अर्थ को भिन्न शब्द भी बता, अन्य शब्द जिस अर्थ को बताता है भिन्न शब्द भी उसी अर्थ को बताता है, अर्थांतर शब्द भी उसी अर्थ को बताता है। तो जब अन्य शब्द से ही वह अर्थ निकल जा रहा है तो इतर शब्द यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने अलग से क्यों ग्रहण किया, ये प्रश्न होगा। क्योंकि आप हिंदी में अर्थ देखोगे तो हिंदी में देवदत्तात, इतरो देवदत्तात जो है, इतरो देवदत्त, देवदत्त से इतर भिन्न, तो देवदत्त से इतर भिन्न, तो इतर का अर्थ इन्होंने भिन्न किया, तो भिन्न ही जब अर्थांतर हो ही गया तो यहाँ पर इतर शब्द अलग से क्यों ये कहा। तो इसका उत्तर ये है कि भाई अन्य का अर्थ भिन्न है, इतर शब्द का अर्थ भिन्न है, परंतु दोनों में ये है कि इतर शब्द जो है ये निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है, इतर शब्द जो है निर्दिश्यमान का प्रतियोगी है, माने इतर इति निर्दिश्यमान प्रतियोगी पदार्थ उच्यते। इतर किसको कहते हैं, इतर का अर्थ है इतर माने जो निर्दिश्यमान है, जो निर्देश किया जा रहा है जिसको, तो निर्देश किए जाते हुए निर्देश किए जाने वाले जो है निर्देशमान, उसका प्रतियोगी जो पदार्थ है उसको इतर शब्द से कहा जाता है, उसको इतर कहते हैं। निर्देशमान प्रतियोगी पदार्थ, तो ब्राह्मण से इतर राजन्य क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से भिन्न है, तो क्षत्रिय ब्राह्मण से भिन्न है, तो यहाँ पर निर्देशमान जो है, निर्देशमान का प्रतियोगी, तो निर्देशमान जो है ब्राह्मण उसका प्रतियोगी जो है क्षत्रिय है। इतर माने ब्राह्मणात इतरह राजन्यः, तो इतरह शब्द जो है, इतर शब्द जो है ये ब्राह्मण से भिन्न राजन्यः, ब्राह्मण से भिन्न जो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय हो गया निर्देशमान का प्रतियोगी। निर्देशमान जो है यहाँ पर वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण को निर्देश किया जा रहा है। निर्देश निर्देशमान जो है, निर्देश किए जाने वाले जो शब्द है वह ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मण निर्देशमान ब्राह्मण से भिन्न, ब्राह्मण का जो प्रतियोगी है वो है क्षत्रिय राजन्य। तो ये दोनों में अंतर है। अन्य शब्द और इतरा शब्द में अंतर ये है, भिन्नता ये है कि इतर शब्द निर्देशमान का प्रतियोगी है, और अन्य जो शब्द है वहां पर जो अन्य शब्द जो कहा गया है वह सामान्य रूप से वहां पर भिन्नो देवदत्तात्, भिन्न अर्थांतरम देवदत्तात्, देवदत्त से भिन्न, देवदत्त से भिन्न, तो देवदत्त से अलग, तो वहां पर निर्देशमान का प्रतियोगी हो या न हो कोई जरूरी नहीं है। निर्देशमान का प्रतियोगी हो या न हो कोई आवश्यक नहीं है। वहां पर ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि अन्यो देवदत्तात् यजदत्तः, देवदत्त से भिन्न जो है यजदत्त है, तो वो तो ठीक है, देवदत्त से अलग जो है यजदत्त है, परंतु यदि मैं कहूं कि देवदत्तात भिन्नः गौः, देवदत्त से भिन्न जो है गौ है, गाय है, गाय देवदत्त से अलग है, मनुष्यात अन्यः पशुः, तो मनुष्यात अन्यः पशुः, मनुष्य से भिन्न जो पशु है, तो यहाँ पर निर्देशमान का प्रतियोगी वहां पर पशु नहीं है। निर्देशमान का जो प्रतियोगी है वो तो जो है कि जैसे ब्राह्मणात इतरह राजन्यः, ब्राह्मण से भिन्न जो है क्षत्रिय है, तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों मनुष्य है, और उस मनुष्य में जो है उसको ब्राह्मण को जो निर्देश किया जा रहा है निर्देशमान है, और निर्देशमान का प्रतियोगी हो गया आपका क्षत्रिय, तो इन दोनों में भेद ये है, एक निर्देशमान का प्रतियोगी नहीं है, एक निर्देशमान का। इतर शब्द का मतलब ही है भिन्न अर्थ है, परंतु उसमें दोनों में भेद है, भिन्न किस प्रकार की भिन्नता है दोनों में, तो एक जो है निर्देशमान भिन्न, निर्देशमान का प्रतियोगी है, और एक सामान्य रूप से है, सीधे भिन्नता को बताया जा रहा है, किसी भी तरीके की भिन्नता। समझ में आया सभी को, मैं कि जो कहना चाह रहा हूँ समझ में आया? द्रोण जी समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा वही वो मतलब प्रतियोगी से पद से इसमें क्या विशेष अर्थ लेना है, मगर वो सरल रूप से समझ में आ गया था। अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी चलिए जी, यहाँ पर प्रतियोगी ये हुआ ना जी, प्रतियोगी जो होता है ये तो दर्शन की भाषा में कि कौन प्रतियोगी बनता है, तो यस्या भावः स प्रतियोगी, क्या है जी आ गया मुख पे, पढ़ा था याद नहीं आ रहा था, लिख लो इसको, यस्या भावः स प्रतियोगी। लिख लिया बाल बोध जी, आप लिखे यस्य हाँ यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है, यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है। तो ब्राह्मणात इतरह राजन्यः, ब्राह्मण से इतर राजन्यः है, क्षत्रिय है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर ये जो लेना है कि यस्या भावः स प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है, तो यहाँ पर ब्राह्मण से भिन्न जो, ब्राह्मण से भिन्न जो क्षत्रिय है, तो यहाँ पर ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, क्या हो गया जी, ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, तो ये हो गया। या ऐसा भी होगा कि ब्राह्मणात इतरह राजन्य, ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय, यही है इसमें क्या कि अभाव, क्योंकि तो यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वो प्रतियोगी है, तो किसका अभाव है, ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर निर्दिश्यमान का जो प्रतियोगी है, तो निर्दिश्यमान जो ब्राह्मण है उसका प्रतियोगी हो गया क्षत्रिय, तो उस मैंने क्या बोलते हैं, उस में जो कहा है कहाँ गया, निर्देशमान के अभाव में, निर्देशमान जो है उसका प्रतियोगी है, तो इतरो ब्राह्मणात राजन्यः, तो निर्देशमान है ब्राह्मण, उसका प्रतियोगी हो गया राजन्यः, ब्राह्मण से क्षत्रिय भिन्न है, तो इसीलिए इतर के योग में, इतर के योग में पंचमी विभक्ति हुई है, तो इतर के साथ ब्राह्मण का योग है, ब्राह्मण का संबंध है, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति हो गई है। और वहां पर जो है अन्य इत्यादि जो शब्द है वो देवदात, देवदत्तात अन्य इत्यादि, वो सामान्य रूप से कहा है, समझे, आगे चले, आगे है रिते, रिते शब्द के साथ युक्त जो शब्द है उसमें, तो रिते अव्यय है, हाँ बोलो, ये तुम्हें जो ये परिदास निषेध होगा क्या, किसमें, जैसे आपका कि ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है मतलब उसमें क्षत्रिय का गुण नहीं है, ब्राह्मण से क्षत्रिय से अलग है, तो यहाँ पर परिदास की बात है ही नहीं, यहाँ पर निषेध की बात नहीं कर रहा है, ये तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, तो उसमें निषेध तो वो होता है ना जहाँ पर न हो, न के अर्थ है परिदास और प्रसज्य, तो ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, तो ये प्रतिषेध कहा जा रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है, ये सीधे सीधे जो परिदास नहीं है, ये सीधे निषेध कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, वो यदि आप उस रूप में लोगे तो ये परिदास नहीं होगा, प्रसज्य हो जाएगा। परंतु यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है, यहाँ पर तो प्रसंग ये है कि ब्राह्मण से बस सीधे का अर्थ है कि इतर जो है, इतर का अर्थ है निर्देशमान का प्रतियोगी। इतर इति निर्देशमान प्रतियोगी पदार्थ होते थे, इतर ये सब निर्देशमान का प्रतियोगी पदार्थ जो है वो है, और निर्देशमान जो है उसका प्रतियोगी किसको कहते हैं, तो मेरे अचानक मेरे मुख में आया क्योंकि पढ़ा हुआ था तो आ गया मस्तिष्क में कि यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है उसके उसका नाम प्रतियोगी है, दर्शन की भाषा में पढ़ा हुआ हूँ जब पढ़ा था। तो वो तो यहाँ पर जिसका अभाव होता है, तो यहाँ पर क्या है, क्षत्रियत्व का अभाव है, ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, ब्राह्मण में क्षत्रियत्व का अभाव है, इसीलिए वो ब्राह्मण से भिन्न हो गया। प्रतियोगी का शाब्दिक अर्थ, अच्छा प्रतियोगी का शाब्दिक अर्थ, बहुत अच्छा इन्होंने अर्थ के पूछा। देखो योगी का मतलब क्या है बोलो, योगी का मतलब क्या है, जो योग समाज में रहते हैं, योग साधना करते हैं, वो अर्थ बतलो अभी। योगी का मतलब हुआ जुड़ने वाला, योगी योगे मतलब जुड़ने वाला, जुड़ने वाला है ना जी। और प्रतियोगी मतलब जो जुड़ने वाला नहीं है, जुड़ने वाले से विपरीत, वो प्रतियोगी हो गया। तो यहाँ पर इतरो ब्राह्मणात राजन्य, ये जो कहा तो ब्राह्मण से इतर राजन्य है, क्षत्रिय है, तो न जुड़ने वाला, यहाँ पर ये है कि एक हुआ ब्राह्मण एक हुआ क्षत्रिय, तो यहाँ पर क्षत्रियत्व जो गुण है वह ब्राह्मण के साथ नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण अलग है क्षत्रिय अलग है, तो प्रतियोगी हो गया ना फिर वो। प्रति माने विपरीत, योगी के विपरीत, योगी के विपरीत, योगी के जो है विपरीत है वो प्रतियोगी हो गया, प्रति माने उल्टा, समझ गया। तो यहाँ पर ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय है, या राजन्यात इतरह ब्राह्मण, ऐसा भी कह सकते, दोनों एक दूसरे का प्रतियोगी है ना जी। ब्राह्मण जब राजन्य का प्रतियोगी होगा तब ब्राह्मण में प्रथम व्यक्ति हो जाएगा, राजन्य में पंचमी हो जाएगी, राजन्यात इतरो ब्राह्मण, और फिर जब इसको प्रतियोगी मानोगे तो ब्राह्मणात इतरह राजन्य, ऐसा हो जाएगा, समझ गए। आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसके अभाव को दिखाना चाह रहे हैं, किसके अभाव को किस में दिखाना चाह रहे हैं। यदि ब्राह्मण में क्षत्रियत्व के अभाव को दिखाना चाह रहे हैं तब तो प्रतियोगी बन जाएगा जिसका अभाव है, तो क्षत्रियत्व का अभाव है, क्षत्रियत्व जो है राजन्य जो है ये प्रतियोगी हो जाएगा। और यदि आप ब्राह्मण क्षत्रियत्व में ब्राह्मण का अभाव, ब्राह्मणत्व का अभाव दिखाना चाह रहे हैं तो ब्राह्मण हो जाएगा प्रतियोगी, इसे हो जाएगा राजन्यात इतरो ब्राह्मण, ऐसा हो जाएगा, समझ गए। और कोई क्वेश्चन प्रश्न नहीं है, आगे चलते हैं। आगे है रिते शब्द, तो रिते इति अव्ययम् वर्जनार्थे वर्तते, ये जो अव्यय है वर्जन अर्थ में है, निषेध अर्थ में है, तो वर्जन अर्थ में है। तो रिते ज्ञानात् न मुक्ति ही, उदाहरण रिते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, अर्थात ज्ञान को यदि हमने छोड़ दिया तो मुक्ति नहीं होगी, वर्जन अर्थ में है। तो मानो ज्ञान को छोड़ने पर, ज्ञान को त्यागने पर रिते जो अव्यय है ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय समझ लो। ये रिते कौन से विभक्ति दिख रहा है? सप्तमी विभक्ति की तरह दिख रहा है, तो ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। तो रिते ज्ञानात न मुक्ति ही, माने ज्ञान को त्यागने पर, ज्ञान को छोड़ने पर मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान को छोड़ने पर मुक्ति नहीं होती है। तो यहां पर वर्जन अर्थ में हो गया। रिते यज्ञदत्तात्, यज्ञदत्त के बिना उसी को कह देते हैं ये। अब आगे है दिक् शब्द के साथ युक्त शब्द। तो पूर्वोग्रामात, पूर्वोग्रामात पर्वतः, उत्तरोग्रामात पर्वतः। तो गांव से पूर्व में पर्वत है, गांव से पूर्व पर्वत है, ये दिशा शब्द है। दिशा शब्द जो है पूर्व दिशा वाची शब्द है, इसके साथ युक्त शब्द है गांव, उसमें पंचमी विभक्ति हो, इसलिए पूर्वो ग्रामात पर्वत, उत्तरो ग्रामात पर्वत। गांव से पूर्व दिशा में पर्वत, पर्वत अस्ति पर्वत है, ग्रामात उत्तर पर्वत अस्ति गांव से उत्तर दिशा में पर्वत है। ये हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है इसमें जो और उदाहरण है कि पूर्वो ग्रीष्मात वसंत, वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु से पहले वसंत ऋतु है, पूर्व। तो यहां पर निर्देश दिया जा रहा है, दिक् शब्द दिशावाची शब्द है, पूर्व माने पहले। तो पूर्वो ग्रीष्मात वसंत, आगे है अंचुत्तर पदे का उदाहरण। तो अंचु उत्तर पद, अंचु उत्तर पद है में है, जिसके जिसके उत्तर पद में अंचु है, जिस शब्द के उत्तर पद में अंचु है उसको कहेंगे अंचु उत्तर पद। माने अंचु उत्तर पद अस्ति, जिसका उत्तर पद अंचु हो उसको अंचु उत्तर पद कहेंगे। तो प्राक जो शब्द है, प्राक ये प्राक जो शब्द है ये अंचुत्तर पद वाले है। प्राक जो शब्द है वो अंचुत्तर पद वाले हैं। तो प्र है अंचु धातु है, अंचु धातु है, इसलिए अंचुत्तर पद हो गया। चुगति पूजन यो, तो प्र उपसर्ग है, प्राक में प्र उपसर्ग है और अंचु धातु है। इसे रिक पूर्वधु पसामानक से जो इसे क्विन प्रत्यय हुआ है, क्विन प्रत्यय का समापाहि लोप हो गया है और दिक् शब्देभ्य जो है ये जो 5-3 जो 27 नंबर सूत्र है इससे जो है, इससे जो है अस्ताति प्रत्यय हो गया है। प्राक शब्द की सिद्धि करोगे तो रिक, रिक मने ये प्र उपसर्ग से, प्र उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से क्विन प्रत्यय हुआ है। क्विन प्रत्यय ऋत्विक दधिक सकदि गुष्णि गैंचु जैमकृतामचा जो है ये 3-2-59 नंबर सूत्र है, निकाल लो पहले, ये प्राक शब्द की सिद्धि कर दे। 3-2, 3rd chapter, 2nd paragraph का 59 नंबर सूत्र है, निकालो 3-2-59 3rd chapter, 2nd paragraph का 59 नंबर सूत्र। अच्छा, ऋत्विक दद्रिक स्रक दी स्रक दिक उष्णिक ऐचु यूजी कुरीचामचा अलग अलग करेंगे तो मन ऋत्विक दद्रिक स्रक दी गुष्णिक ऐचु यूजी कुरीचामचा ये ऋत्विक दद्रिक स्रक दिक उष्णिक ये जो शब्द हैं पांच जो शब्द हैं किन प्रत्यांत निपातित हैं ये शब्द पढ़े पढ़ाए हैं ऋत्विक दद्रिक स्रक दिक उष्णिक इत्येते पंच शब्दाः क्विन प्रत्यांता निपात्यन्ते ऊपर जो स्त्री सोनु दके क्विन 3258 नंबर सूत्र क्विन है उसी का प्रसंग है उसी के नीचे इसलिए क्विन प्रत्यांत निपातित है तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर जो है ये ऋत्विक दधिक सक दिक ये सब जो है क्विन प्रत्यांत निपातित है तो जैसे ये है अईचू धातु यूजी धातु और क्विंच धातु इससे क्विन प्रत्यय होता है मैंने आगे करे ना देखो ये ऋत्विक दधिक सक दिक उष्णिक ये जो ये इत्येते पंच शब्दाः निपात्यन्ते ये पांच शब्द निपातित है क्विन प्रत्यांत निपातित है और आगे जो है जो दिया है धातु ऐचू है यूजी है क्विंच धातु है ऐचू यूजी क्विंच तो ऐचू यूजी क्विंच इत्येते भे धातु भे सपरा क्विन प्रत्यय भवति ये माने ये जो सूत्र है ये सूत्र ऋत्विक दधिक स्रक दिक उष्णिक इन ये जो पांच शब्द है ये तो किन प्रत्यांत निपातित है बना बनाया शब्द है परंतु आगे ऐचू यूजी क्रुंच ये जो तीन शब्द हैं तीन जो ये धातु हैं इनसे किन प्रत्यय होता तो यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक ऐचू धातु है इस ऐचू धातु से किन प्रत्यय हो गया और किन प्रत्यय होकर के न का हलंत्यम से संज्ञा ई की उपदेशजन से संज्ञा क का लसक से संज्ञा और फिर जो है तस्य लोपादेशम कल करके व बच गया व हलंत व बच गया व का वेरा प्रत्यय से वकार का लोप हो गया अप्रिक्त वकार का लोप हो गया तो यहाँ पर क्विन का इसको कहते सर्वापहारी लोप मन एक भी नहीं बचता है सबका सब लोप हो जाता है तो सबका सब लोप हो गया सर्वापहारी लोप हो गया तो प्र का ऐच है अनुबंध रूप किया तो प्र ऐच ये हो गया प्र ऐच प्र ऐच अब इसके पश्चात अकर्षण तो प्राइच बन जाएगा प्राइच प्राइच हो जाएगा और क्विन प्रत्यांत है तो न का भी लोप हो जाता है क्विन प्रत्यांत के ये जो है एक कृत कृत्य पर रहते ये जो है छठा अध्याय का सूत्र है छठा अध्याय का सूत्र है वो निकाल लीजिए 6-4 शुरू शुरू का ही है छठा अध्याय चतुर्थ पाद का अभी 6-4 शुरू शुरू में ही जो है नोपधाया जो है नकारांत की उपधा को दीर्घ करता है ना जी तो न का लोप होता है ये न का लोप जो होगा रुक जाइए तो नौ धक दीर्घ करता है तो है ना जी हलंत ये नकार का लोप करता है, ये तो दीर्घ प्रकरण है, यहाँ पर छठा अध्याय। हाँ ये है, जैसे अनिदिता नाम हल उपधाया किंगति, ये अनिदिता मने अनिदित अंगों के इकार जिसका हित नहीं है, तो अनिदिता हल उपधाया किंगति बोलते कित गित के परे रहते अनिदित अंगों के, अनिदित जो अंग है उसके हलंत अंग के उपधा के नकार का लोप होता है कित और गित के परे। तो क्विन यहाँ पर कित परे है और ऐच है तो अनिदित अंग है, इकार इसमें इत नहीं हुआ है, इसलिए अनिदित अंग है। यहाँ पर क्विन को मान करके ऐच की अंग संज्ञा है तो अनिदित अंग है और उसके हलंत, अनिता नाम अंगा नाम हलंता नाम उपधाया, तो ऐच जो है च हलंत है, उस हलंत जो है अनिदित अंगों के, अनिदित जो अंग है वो हलंत, तो अनिदित अंग हलंत अंग या अनिदित हलंत अंग, ऐसे अनिदिता नाम हलंता नाम अंगा नाम उपधाया ऐसा अर्थ कीजिए, मैंने अनिदिता नाम हलंता नाम अंगा नाम उपधाया नकार से लोपो होती किति किति जब प्रत्यय पड़ता है। तो एक तो इसमें घट रहा है कि ऐच अनिदित अंग है, दूसरा हलंत अंग है, ऐच में च जो है हलंत है, इस संज्ञा से कर दिया तो ऊ की संज्ञा हुई तस्लोप हो गया तो च हलंत है, तो ये हलंत अंग भी है और अनिदित अंग भी है, दो शर्त होना चाहिए नकारांत अंग की माने हलंत गुधा को नकार का लोप करने में। तो यहाँ पर ऐच में न जो है य जो है वो उपधा में है, अलंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व उपधा है। ये अनिदिता नाम हल उपधा कंगति 24 नंबर सूत्र है, उसकी व्याख्या में कर रहा हूँ 6-4-24। तो वहां पर जो है दोनों शर्त मिल रहा है, एक तीन शर्त है, एक है कि कित गित परे हो तो यहाँ पर क्विन कित परे है प्रत्यय प्रत्यलक्षणम तो कित परे है, और दूसरा है अंग के तरफ में एक तो हलंत होना चाहिए तो च है हलंत है और अनिदित है इकारित वाला नहीं है, इसलिए इसके नकार का लोप हो गया तो अच बचा, अच हुआ तो प्र अच हुआ, अकशब्द हो गया प्राच हो गया, अकशब्द दीर्घ ये जो प्राच हो गया। अब प्राच बनने के पश्चात फिर जो है एक सूत्र है 5-3-27 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 5 5 अध्याय 3 पाद का 27 नंबर सूत्र है, दिक् शब्देभ्य सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिक् देश कालेश्व स्थाति ही, ये कह रहा है ये सूत्र है, ये कहता है कि दिक् शब्द से अर्थात दिक् शब्द से तो क्या सप्तमी पंचमी और प्रथमा, सप्तमी पंचमी और सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत जो दिक् शब्द है, माने सप्तम्यंत सप्तमी पंचमी और प्रथमा ऐसा विभक्ति है इसलिए तदंत विधि हो जाएगी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण, इसलिए सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिशावाची शब्द से अस्ताति प्रत्यय होता है स्वार्थ में, स्वार्थ में होता है। बोलते दिक् देश काल इत्येतेषु अर्थेषु, माने दिक् देश काल इन अर्थों में वर्तमान जो सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिशावाची शब्द है इससे अस्ताति प्रत्यय होता है, तो इससे अस्ताति प्रत्यय हुआ। तो यहां पर क्या है कि जैसे कहते प्राक ग्रामात नदी प्रवहति, गांव से पूर्व में नदी बहती है, तो गांव से पूर्व में नदी बहती है तो यहां पर जो है ये सप्तम्यंत पूर्व में पंचम्यंत सप्तम्यंत और प्रथमांत, तो यहां पर प्रथमांत है, प्राक शब्द जो है प्रथमांत है, प्राक शब्द जो है प्रथमांत है, तो उस प्रथमांत दिशावाची जो शब्द है तो प्र आक जो है प्रा के दिशावाची शब्द है, तो प्रथमांत दिशावाची शब्द से यहाँ पर अस्ताति प्रत्यय हो गया है, अस्ताति। और अस्ताति जो प्रत्यय हुआ है तो इससे ऐचर लुक है, ये वही जो ऐचर उसी के आगे ऐचर लुक जो शब्द है, ऐचर लुक जो सूत्र है 5-3 जो है आप उसी के आगे देखेंगे, ऐचर लुक 5-3-30 नंबर सूत्र है, 5-3-30 नंबर सूत्र है ऐचर लुक। ये करा कि सप्तमी सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत दिशावाची जो दिशा काल और दिशा देश और काल अर्थ में वर्तमान जो सप्तमी पंचमी और प्रथमांत जो शब्द है उससे उत्तर अस्ताति प्रत्यय का लुक हो जाता है, ये लुक हो जाता है। वर्तमान जो ऐचु धातु है माने सप्तम्यंत पंचम्यंत और प्रथमांत दिक देश काल अर्थ में वर्तमान जो ऐचु धातु अंत वाला जो दिक शब्द है उससे परे जो अस्ताति प्रत्यय हुआ है उसका लुक हो गया है। तो यहाँ पर लुक हो गया तो प्राच हुआ च को जो है क कर देंगे, चौक को इत्यादि करके चौक करके प्राक बन जाएगा, तो ये हुआ। तो प्राक और प्रत्यय कैसे, प्रति शब्द से प्रत्यक बन जाएगा, तो प्राकात प्राक ग्रामात प्रत्यक ग्रामात, गांव से पूर्व तो गांव से पूर्व और प्रत्यक ग्राम गांव से पश्चिम, ये दिशावाची शब्द है प्रथमांत, तो ये हो गया। और आच प्रत्यांत में दक्षिणात दक्षिणा ग्रामात उत्तरा ग्रामात और आही प्रत्यांत में दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात, ये बन गया। इसमें कुछ भी नहीं है कि आच दक्षिणा ग्रामात गुरुकुलम गांव से दक्षिण दिशा में गुरुकुल है और उत्तरा ग्रामात आश्रम गांव से उत्तर दिशा में आश्रम है, ये दक्षिणा दास जो सूत्र है, दक्षिणा दास दक्षिणा आच दक्षिणा शब्द से जो है आच प्रत्यय हुआ है दिशावाची, तो और उत्तर उत्तर शब्द से आच प्रत्यय हुआ है तो दक्षिणा तो यहाँ जो है आच प्रत्यय होने के कारण दक्षिणा आच प्रत्यांत है, दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय हुआ तो दक्षिणा बन गया है, तो दक्षिणा ग्रामात और उत्तरा ग्रामात। और ऐसे ही उत्तराच से भी आच प्रत्यय हुआ, उत्तरा ग्रामात में दक्षिणा ग्रामात दक्षिणा दक्षिणा ग्रामात हो गया दक्षिणादास से आच प्रत्यय हुआ, उत्तरा ग्रामात उत्तराच से उत्तरा से आच प्रत्यय हुआ है। तो ऐसे आही च दूरे दूर अर्थ में जो है आही प्रत्यय होता है, तो दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात, ये तो दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात, तो दक्षिण से पूर्व गुरुकुल है, दक्षिणा ही ग्रामात गुरुकुलम उत्तरा ही ग्रामात गुरुकुलम, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो आही से दूरे से जो दक्षिण शब्द से जो आही प्रत्यय हुआ है आही प्रत्यांत युक्त शब्द में पंचमी व्यक्ति हो गई, समझ गए जी बाल बोध जी, समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आया जी, अब मंत्र पाठ करें समय हो गया है, अब जो है थर्सडे से होगा। अब पिछले बार जो है क्या हुआ, बीच में मैं जो पढ़ने के लिए जाता हूँ उसकी परीक्षा थी, तो इंट्रो का जो है एपी की परीक्षा थी, एथिक्स की परीक्षा थी, तो उसमें हालांकि मैं पास हो गया परमात्मा की कृपा से, मेहनत किया, तो फिर जो है थर्सडे से जो पढ़ाई होगी, ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते।